semua tepuk tangan yuk. Kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan. Janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Na na na na na, yeah yeah. Tuhan kita. Perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya curahkan bagi kita. Tak heran kuasanya.